สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีเสียวพระบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่300เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่75พี่น้องครับเรากำลังมาถึงช่วงสุดท้ายของคำอธิษฐานของพระเยซูเห็นนะครับว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความลึกซึ้งกว้างไกลมากจริงๆครับเพราะเหตุที่ว่าความลึกซึ้งกว้างไกลขนาดนี้นะครับสามารถทำได้ถึง75ตอนทีเดียวครับเรากำลังมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูว่าขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปอยู่ในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้บอกกันแล้วครับว่าการที่เราจะต้องรู้ความหมายของคำว่าการทดลองนะครับในแง่ของบวกนะเพราะเนื่องจากว่าในภาษากรีกนั้นก็มีความหมายค่อนข้างจะเป็นกลางถ้าอยู่ในมือหรือพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับมันก็จะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเป็นการลองทดสอบเพื่อจะให้ผ่านครับแต่ถ้าเราให้ความหมายเอียงเข้าไปนะครับในฝ่ายไม่ดีมันก็จะกลายเป็นการล่อลวงของมารซาตานพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสำคัญมากจากคำว่าการทดลองนะครับซึ่งในภาษากรีกใช้คำว่า pelasmos ซึ่งมีความหมายเป็นกลางนั้นก็จะเข้าไปถึงความหมายของคำอีกคำหนึ่งครับก็คือว่าคำว่าการเข้าไปนะครับการเข้าไปการเข้าไปนั้นภาษากรีกคำว่า eis eis นะครับบางคนเปรียบเทียบกับภาษาฮีบรูว่าริยาตหมายความว่าการเข้าไปอยู่ใต้อำนาจการเข้าไปอยู่ในอุ้งมือการเข้าไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลนะครับเวลาที่เราอธิษฐานบอกว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดสอบขออย่านำข้าพงเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของการทดสอบหรือภายใต้อิทธิพลของการทดสอบหรือภายใต้อำนาจของการทดสอบแสดงว่าการทดสอบนั้นมีอุ้งมือนะครับอุ้งมือหรือมีอำนาจหรือมีอิทธิพลอยู่อิทธิพลต่ออะไรครับอิทธิพลต่อชีวิตของเราครับชีวิตของเราอาจจะสอบไม่ผ่านอาจจะตกเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของมารซาตานหรือสิ่งชั่วร้ายหรือเข้าไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลหรือการรบกวนของมันพี่น้องครับถ้าแปลอย่างนี้แล้วแสดงว่าแง่ลบแน่นอนครับก็คือขออย่านำข้าพงเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของมารอยู่ในอำนาจมืดของมารอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เหมือนกับที่พระเยซูทรงตรัสสอนเราครับพระเยซูทรงตรัสสอนเราให้เราอธิษฐานอย่างนี้เพราะเหตุที่อะไรครับเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกอยู่นะครับในขณะที่พระเจ้านั้นปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาอารักขาเราพระองค์นั้นทรงมีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชฤทธานุภาพที่จะปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันครับพระเยซูสอนยอห์นนะครับและสาวกในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15พระเยซูสอนว่าไงครับพระเยซูสอนว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเห็นไหมครับพี่น้องครับในการทดลองซึ่งมีความหมายกลางๆนะครับถ้าอยู่ในมือของมารซาตานอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานมันก็สามารถจะส่งผลต่อชีวิตของคริสเตียนได้นะครับและด้วยเหตุนี้เองมาร์ตินลูเทอร์ก็กล่าวว่าเราหลีกไม่พ้นที่จะเผชิญกับการจู่โจมของมารแต่เราอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ต้องพ่ายแพ้และพินาศไปเพราะพวกมันเมื่อการล่อลวงนะครับมาถึงซาตานต้องการทำให้เราโกรธซาตานกระตุ้นต่อมโมโหโทโสนะครับโมหะและโทสะทำให้เราขมขื่นครับและเราจะต่อสู้กับมันได้ยังไงพี่น้องครับในพระธรรมยากอบนะครับบทที่4ข้อที่7บอกชัดเจนครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเห็นไหมครับการน้อมใจยอมฟังพระเจ้านั้นเป็นกุญแจ ที่สำคัญเป็นคีย์นะครับกุญแจที่สำคัญในการเอาชนะมารซาตานได้เมื่อเราน้อมใจยอมฟังพระเจ้าพระเจ้าก็จะมีแนวทางของพระองค์ในการที่จะช่วยเราและพระองค์ก็จะประทานยุทธภัณฑ์ทั้งชุดให้กับเราพี่น้องครับเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรครับคำตอบก็คือเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูครับหมายความว่าเราจะต้องทำเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสเราดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์นะครับนี่คือเคล็ดลับในการที่จะเอาชนะมารซาตานหลายคนนะครับแพ้มารซาตานเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้วิธีเอาชนะวิธีเอาชนะอยู่ที่ไหนครับวิธีเอาชนะอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเราต้องอ่านเราต้องฟังหลายคนนะครับก็มองข้ามไปฟังข้ามไปนะครับเห็นเสียงสีบานั้นมีทุกวันทุกวันทุกวันนะครับบางครั้งก็ไม่อยากฟังบ้างบางครั้งขี้เกียจฟังบ้างบางครั้งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้ไม่สามารถฟังได้บ้างพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้พระวจนะพระเจ้าดีพอเราก็ไม่รู้กับดักและหลุมพรางของมารซาตานเมื่อเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าดีพอจิตใจแห่งการเชื่อฟังเราก็ไม่ถึงครับเมื่อเราไม่ถึงเราก็ไม่สามารถเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นครับทำให้ชีวิตของเรานะครับตัดสินใจไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในความคิดแบบพระเจ้านะครับไม่ได้อยู่ในการยอมจำนนนะครับซึ่งเป็นท่าทีที่สำคัญต่อพระเจ้าไม่ได้มีชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สำแดงไว้ในพระคัมภีร์ครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังไว้และเป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับที่จะให้พ้นจากการทดลองนะครับอย่านำเข้าไปในสู่การทดลองแต่ในขณะเดียวกันครับพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับการไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองนะครับเป็นท่าทีของเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องนะอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณไม่อยากทำผิดบาปทางเพศอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปในการทดลองอย่าเดินเข้าไปในสถานที่เลื่องลมอย่าเดินเข้าไปในแหล่งแถวพัดพงนี่คือคำสอนของอาจารย์ผมเมื่อประมาณ20เกือบ30ปีที่แล้วพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่สำคัญต่อชีวิตของเรานะครับเราต้องคิดให้ดีการทดลองการทดสอบการล่อลวงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราค่อนข้างมากครับเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นได้มีอาหารการกินเรียบร้อยแล้วได้มีบ้านมีที่พักที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วได้มีอะไรต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพียงพอต่อชีวิตและครอบครัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการทดลองครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับกษัตริย์ดาวิดเวลาที่เขาครองเมืองได้แล้วนะครับกษัตริย์ดาวิดยืนอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังครับมองลงมาก็เจอใครครับพี่น้องเจอผู้หญิงที่กำลังอาบน้ำอยู่นะครับในขณะที่ท่านกำลังมองเมืองนะครับที่ยิ่งใหญ่ของท่านในเวลาเย็นท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับท่านอาจจะมีความรู้สึกว่านี่คือความสำเร็จที่กษัตริย์ดาวิดหรือท่านได้รับอยู่เพราะเมื่อจิตใจนั้นรู้สึกผ่อนคลายเมื่อจิตใจนั้นรู้สึกเต็มรู้สึกสบายใจอารมณ์ดีพี่น้องครับในช่วงนั้นแหละเราต้องระวังครับเพราะว่าการทดลองจะมาถึงในที่สุดดาวิดก็ทำบาปครับพี่น้องครับเวลาสำคัญก็คือเวลาที่เราผ่อนคลายเวลาที่เรารู้สึกสบายใจนะครับภาษาคนจีนเรียกว่าเชงซิมนะเวลานั้นเป็นเวลาอันตรายครับเราต้องรู้กับดักและหลุมพรางของมารซาตานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราทั้งหลายจะตระหนักรู้และมีสติเพื่อที่เราจะไม่เข้าอยู่ในการทดลองพึ่งพาพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าและมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังทำตามน้ำพระทัยของพระองค์อาเมน